Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այսօր հայրաքելական եկեղեցին նշում է Հովանես Մկրտչի ծննդյան տոնը, սրբի, ով մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին մկրտել է Հորդանան գետում։ Իսկ թե ինչ տոներ, ծեսեր եւ իրադարձություններ են նախորդել Հովանես Մկրտչի ծննդյան տոնին, կներկայացնի դարձի օրվա թողարկումը։ Մարդը կանգնած է տարիների միջև, հնի եւ նորի։ Նա չի կարող ընտրել հինը կամ նորը։ Նորը գալիս է տիրոջ ուղեկցությամբ, հնի վրա թոնելով անանց ստվեր, ցրելով տագնապը, տարապանքը, հուսախապությունն անցյալի մշուշից։ Տերը գալիս է լույսով, բաշխելով իր օրհնությունը։ Տերը խրատում է մոռանալ անցյալի դառն ու անազնիվ խոհերը, հերվում թողնել անսիրալիր վերաբերմունքը, ձախորդության զգացումը, տխրությունը։ Տերը հորդորում է թողնել ապագայի հանդեպ վախերը, մտահոգությունները, անորոշությունները։ Տերը պատվիրում է ձերբազատվել բոլոր կարքյան տարբերություններից եւ առաջ ընթանալ վերածնված կյանքի նոր ճանապարներով, որ ինքն է շնորհում եւ առաջնորդում։ Հնի եւ նորի Տերը ինքը Քրիստոսն է, եւ իր ողորմությամբ ենք դիմավորում նոր տարին, եկեղեցու լույսերի պայծառությամբ, զանգերի ողանջով, Արցախի թեմակալ առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի աղոթքով ու մաղթանքով։ Մուտքը բարի լինի, նոր 2017 տարի, մուտքը դեպի աշխարհ եւս հարավեր, հայոց աշխարհ, բարի խաղությունը բերես մեզ, դա է մեր աղոթքը եւ մաղթանքը։ Ես ձեզ բոլորի շնորհավորում եմ, սիրելի մարդակցիներ, նոր տարին եկավ, իր հետ յուրատուկ նոր հույսեր է բերում ամեն մեկիս համար։ Աղոթքով ճանապարհեցինք 2016 թվականը, որը լի էր եւ հաջողություններով, եւ առաջխաղացումով, նաեւ փաթաթված նենք պատերազմով, ունեցանք զոհեր, ունեցանք որբեր, կորուստներ, դադարկված շեներ, բայց ունեցանք ազգի միաբանություն, ունեցանք երիտասարդների սխրագործում եւ հերոսություն, պահեցինք ու պաշտպանեցինք մեր սահմանը, մեր ազատությունը եւ մեր պատիվը, ամեն ինչ տեղի ունեցավ, բազում բաներ, բայց մեր բոլորի աղոթքն է, որ այս տարին գա եւ խաղաղություն բերի համայն աշխարհին, առավել եւս մեզ, մայր Հայաստանին եւ Արցախին։ Եվ իմ աղոթքն է Աստված, որ Տերը օրհնի Հայաստան եւ Արցախ աշխարհը այս նոր տարվա շեմի մեջ, որը մենք զանգերով եւ աղոթքներով խնկով ու խաչով ենք դիմավորում։ Բերի այն ուրախություն մեր մանուկներին, բերի առողջություն, անսասանություն մեր զինվորներին, բերի մխիթարություն մեր ժողովրդին եւ մեր ծնողներին, շնորհի իմաստություն մեր իշխանավորներին։ Դուք էլ, սիրելի արնակիցներ, շնորհավորյալ լինելով, օրհնյալ լինելով, բարձրացեք ձեր ամենօրյա զորավոր աղոթքը մեր անկախության, մեր խաղաղության, մեր ինքնության համար, որպեսզի մենք պատվով, ազնվաբար, մաքրությամբ այս ամբողջ տարին ընթանանք ընդառաջ, ընդառաջ Աստծուն, ընդառաջ պատմությանը, ընդառաջ լուսավոր ապագայի, որի համար պայքարում ենք, որի համար տոկում ենք, որի համար աղոթում ենք, որին էլ սպասում ենք։ Օրդ մեսի եւ պահպանեսի եւ նախա խնամյալ պահեսի հանրապետություն Արցախա այս նշանավ։ Աներևութապես եկավ նոր տարին, օրհնվեց շարական աղոթքով, մաղթանքով, բարեխոսությամբ։ Ազգիս վեհապար հայրապետի կոնդակով ամանորի գիշերը, երբ ասում են թաքուն հրաշքներ են տեղի ունենում, հանրապետական մաղթանք պիտի հնչեցվեր, օրհնվեր Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունները։ Պայա, պահպանյա եւ օրհնյա։ Ըս հանրապետությունս Արցախա, ըս նախագահս, ըս խորհրդարանս, ըս նախարարս եւ զորապետս, ըս բանակս եւ զինվորյալ մանկունս մեր, ժողովրդս եւ եկեղեցիս Հայոց, եւ ներկայացյալ առաջիկո ժողովրդս, անթավանյալ սուրբ Եվ պատվական Խաչիվդ քոյ խաղության, Փրկիա եւ ազատիա, Հերևելի եւ աներևույթ ճշնամիած, եւ արժանավորյա գողության փառավորես քեզ, անդրադառնալ Եսուս փոքույտ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Փառք Սուրբ Խաչի Ալելույա, Սուրբ Սիոնին Ալելույա, Սուրբ Հարության Ալելույա։ Ամանորյա ավանդույթ է դարձել նրան օրհնությունը։ Նրան օրհնությունն անմնացորդ տարածվում է պտուղների, ցորենի, գինու եւ ձեթի վրա։ И подго соренокин воец и тоюн я за цуцерас носа. О, барида, е базмогор аствац, ко ерктарак ортнутям ортнир, айс нырнере, нае ортнир, ев ампорцанк паир, ов дер, айгестан нере, որտեղից բերված են այս պտուղները, հերուպայիր դրանք բոլոր տեսակի պատահարներից, որպիսի վայելելով քո նյութեղեն բարիքները, որ այս աշխարում մեզ շնորեցիր քո փառքի համար, միաժամանակ փառք տանք ամենասուրբ երդությանը։ Քրիստոսը Հունվարի 1-ի առավոտյան գործող եկեղեցիներում մատուցվեց ամանորյա պատարակ, բայց ըստ եկեղեցական օրացույցի շարունակվում էր Սուրբ Ծննդյան պահքը, որը լուծվեց հունվարի 5-ին ջրաքալույցի պատարակով։ Այդ երեկոյին եկեղեցին նմանվում էր Բեթլեհեմյան այրին, որտեղ ծնվեց Մանուկ Հիսուսը, օձիալտերն ու Փրկիչը։ 2017 տարի առաջ Բեթլեհեմյան այրում երևութապես ծնվեց Հիսուս Քրիստոս, ով կար հավիտեններից առաջ ու լինելու է հավիտեններից հետո։ Ծնվեց եւ նույնիսկ ամենամոլի աթեիստները նրա ծննդյամբ ժամանակը բաժանեցին երկու մասի՝ Քրիստոսից առաջ եւ Քրիստոսից հետո։ Եվ ահա մենք Քրիստոսի 2017 թվականն ենք մուտքորցել։ Եկեղեցին շողում էր որպես Բեթլեհեմյան աստղ, որն ուղեկցում էր երեք իմաստուններին՝ Տիրոջ մատուցելու թանկարժեք ընծաններ։ Եվ այդ լույսն է, որ եկեղեցու խորանից, ինչպես Բեթլեհեմյան այրից, բաշխվում էր հավատացյալ հոտին, նրանց, ովքեր պատրաստ են ողջամտորեն հետևել ու առաջնորդվել Մանուկ Փրկչի լուսատու ճանապարով, եւ մեզ համար Բեթլեհեմյան այրն ուղիղ 777 տարի առաջ ծված Գանձասարի բարձունքը նվաճած Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին էր, որտեղ պատարակ էր մատուցում Արցախի թեմի փոխարաջնորդը հայր Սահակ վարդապետ Շաքարյանը։ Նա Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան Վետիսը բերեց Հովանես Մկրտիչ վանքի խորանից։ 2017 տարի առաջ եղել են թագավորներ, եղել են թագավորություններ, իշխանություններ, սակայն բոլորը անցել են, բայց այս թագավորը եւ նրա հաստատած թագավորությունը եւ իշխանությունը չի անցնում երբեք եւ չի հնանում երբեք, չի անցնելու երբեք եւ չի հնանալու, որովհետեւ այդ թագավորությունը եւ այդ իշխանությունը սիրո հավատքի թագավորություն է, եւ այսօր եկել են հայտնելու մեր ուխտը հանդեպ այդ թագավորը եւ այդ թագավորությունը։ Մեր Տեր Իսուս Քրիստոս մեզ ցույց տվեց ճշմարիտ ճանապարհը, ասելով, թե իմ թագավորությունն ու իմ իշխանությունը այս աշխարհի իշխանությունից չէ եւ թագավորությունից չէ։ Երկնային անանց այդ թագավորի եւ թագավորության հպատակներն են։ Մենք որպես քրիստոնյաներ հպատակն ու ծառան ենք, խոնարհ ծառան այն թագավորության, որ հաստատեց Տերը մեր Հիսուս Քրիստոս մանկացյալ մեր Փրկիչը, որ Բեթլեհեմի հարայրում ծնվեց եւ հաստատեց մեր սրտերում խոնարհություն, աղաղություն, նվիրում։ Քրիստոսի ծնունդը փոխեց մարդկության կյանքի ընթացքը։ 2017 տարիներ շարունակ ապրում ենք եւ մենք որպես այ թակավորության քաղաքացիներ եւ հպատակներ արժանում ենք երկնային տիրոջ սիրույն։ Այդ սերը երբեք չի նվազում, այդ թակավորությունը երբեք չի խամրում, այլ ընդհակառակը տարեց տարի զորանում է, ավելանում է այդ սերը, որովհետև Աստված սեր է։ Այսօր տոն է սոր ծննդյան դյարն մերու եւ այդնության։ Հունվարի 6-ին մատուցվեց Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան բուն պատարագը։ Քրիստոսի ծննդյան ավետիսը տրվեց եկեղեցու խորաններից։ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում պատարագ էր մատուցում Արցախի թեմակալ առաջնորդը։ Պատարագին ներկա էր Արցախի Հանրապետության աշխարհիկ ավականին նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Հավարդ պատարագի Հորդանանի ջուրը խորհրդանշող ջրում Պարքև Սրբազանն օրհնեց խաչը, Քրիստոսի կենդանի խորհրդանիշը եւ 40 օրերի համար ի պահպանություն, ի փայփայություն, հերկրպագություն հանձնեց եկեղեցու տարվա խաչքավորին։ Բոլոր եկեղեցիներն ունեցան իրենց խաչքավորները։ Սրբազան հայրը Սուրբ Խորանից մեկնեց տոնի խորուրդը, բերելով Քրիստոսի ծննդյան ավետիսը։ Այսօր Սուրբ Գույսն ապագան ծնավ եբել զանմարքայն։ Քրիստոսի ծնունդը նույն ժամին փառաբանվում էր Գանձասարի Սուրբ Հովանես եկեղեցում։ Լուսե խորանից հայր Սահակը կարդաց վեհապար տիրոջ Սուրբ Ծննդյան քարոզը։ Քրիստոսի ծննդյան եւ Աստված հայտնության տոնը կյանքի նոր արշալույս է բացում, ջերմացնում մեր հոգիները եւ հավելում հույս ու լավատեսություն։ Պահպանենք մեր սրտերը որպես Բեթխեհեմյան գողտրիկ անձավներ Աստվածային ներկայության, լինելու փրկչի ճշմարտապես երկրպագողներ, ողորմած, արդարամիտ ու եղբայրասեր։ Մեր հոգիներուն վառ պահենք հավատքը որպես արտերն առաջնորդող Բեթխեհեմյան աստղալույս եւ իմաստուն մոգերի պես մեր կյանքի ճանապարհը միշտ դարձնենք հավատարմություն ու նվիրում արտերը մեր Հիսուս Քրիստոս։ Պատարագին մասնակցում էին Քրիստոսին ու հայրենիքին հավատարմագրված զինվորները Արցախի պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասերից։ Հովիկ Սողոմոնյանը նրանցից մեկն էր։ Մեր ծառայակից ընկերներին բարի ծառայություն, երկրին խաղաղություն, հիվանդներին էլ առողջություն։ Որպես զին ծառայող, որն է քո ամենամեծ երազանքը։ Մի տարի է, որ ծառայում եմ, երազանքս բարով հասնեմ ծնողներիս ու մնացած բոլոր զինվորները բարով հասնեն իրենց ծնողներին։ Իսկ որն է քո կարծիքով Սուրբ Սնդի խորհուրդը։ Այսօր ծնվել է Հիսուս Քրիստոսը, որ բոլոր մեղավոր մարդկանց ազատի մեղքերից եւ արժանացնի փրկությանը։ Քրիստոսի աստվածհայտնությունը ուղիղ 30 տարի անց Սուրբ Հոգու շնորհներով տրվեց իր ծննդյան տոնին, երբ Հորդանանում Քրիստոս Աստծո արդարությամբ մկրտվում էր Հովանես Մկրտչի ձեռամբ, երկինքը բացվում է եւ Սուրբ Հոգին աղավնու կերպարանքով իջնում է նրա վրա, երկնքից լսվում է մի ձայն, որն ասում է. «Դա է իմ սիրելի որդին, որն ունի իմ ամբողջ բարեհաճությունը»։ Այդ օրը եկեղեցին կատարում է ջրօրհնեքի արարողություն եւ օրնված ջուրը դարձյալ բաժանվում է հավատացյալներին։ Դարձի եկած Ալվարդ Մկրտչյանն այլևս չի պատկերացնում իր կյանքն առանց պատարագի ու հոգևոր արարողությունների։ Սուրբ ծննդյան խորհուրդը դա Քրիստոսի ծնունն է, որ աշխարհ եկավ որպես փրկիչ մեզ մեր մեղքերից փրկելու համար։ Եվ ես այս Սուրբ ծննդյան օրը ավելի եմ կարևորում, քան Նոր տարին, եւ կցանկանայի, որ բոլորի մոտ այդպես լիներ, մեր ժողովուրդը զգար Աստոնի այս խորհրդի կարևորություն։ Այսօր դուք ներկա եք պատարագին, ինչ ասել է ներկա լինել Սուրբ ծննդյան եւ հայտնության ու նաեւ ջրօրհնեքի պատարագին։ Ներկա լինել այդ պատարագին նշանակում է մասնակցել այդ ամենին, հոգով զգալ եւ ամեն անգամ այդ Սուրբ արարողությանը մասնակցելիս ավելի մաքրվել մեղքերից, զգալ մեր անկատար լինելը եւ միշտ ծգտել կատարյալ։ Տիկին Ալվարդ եւ ձեր մաղթանքը այս գեղեցիկ, այս հրաշալի ձմեռային, ինչու՞ չէ նաեւ տարվա ամենամեծ տոնի կապակցությամբ մերուն կնդիրներին։ Իրոք, տարվա ամենամեծ տոնն է սա։ Կցանկանայի սեր սիրենք միմյանց, Քրիստոսի պատգամը, Քրիստոս եկավ աշխարհ եւ մեզ ավանդեց, սիրեցիք միմյանց, որը ցավոք այսօր շատ է պակասում, կցանկանայի դա պատգամել եւ հուս, հավատ, սեր։ Քրիստոսի Սուրբ ծննդյան տոնն առիթ էր նաև հեռու վայրերից ուխտաբար գալ, ներկա գտնվել Արցախի տարբեր եկեղեցիներում մատուցվող պատարագին։ Ռուզան Հովանիսյանը մեկն էր բազմաթիվ ուխտեկներից։ Ցանկանում եմ խաղաղություն, ընտանիքներին բարօրություն, առատ տարի լինի, ցնցումներից զերծ, խաղաղ երկինք, մեր զինվորներին ամփորձանք ծառայություն, շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ ծնունդ։ Տիկին Ռուզան, դուք բնակվում եք Երևանում, այսօր դուք այստեղ եք Արցախում, սա ուխտ է ձեզ համար Սուրբ ծնունդը նշել Արցախում, որն է այս ուխտի էությունը, նշանակությունը, իմաստը, խորհուրդը։ Ցանկացած հայի համար եկեղեցին հայի հոգու մեջ է, հայի արյան մեջ է, սրբագործում է մարդուն, հայը դարեր շարունակ կապված է եղել եկեղեցին եղեցու հետ։ Ինձ համար խորհուրդը մաքրվել, սրբագործվել, հաղորդակցվել Աստծո հետ, խորհուրդը դա է եկեղեցու ինձ համար։ Ես շատ եմ սիրում Արցախ աշխարհը, շատ եմ սիրում Գանձասարը, եւ ցանկացած եկեղեցական տոն աշխատում ենք ինչքան հնարավոր է մոտիկ լինել Գանձասարին, եւ Սուրբ ծնունդ լինի, զատի կամ որևէ մի ծիսական արարողություն, անպայման աշխատում ենք լինել Գանձասարում, որովհետեւ Գանձասար ինձ համար ոնց որ երկնքից կախված մի նվեր լինի։ Ես որ Գանձասարում եմ լինում, ինձ թվում է, թե իմ ու երկնքի Աստծո միջև համարյա թե սահման չկա։ Մերձենում եք։ Մերձենում եմ։ Իշյատեր եւ օրնյա։ Քրիստոս ողջերի եւ ննջեցյալների Աստվածն է։ Նա իր երկրորդ գալստյամ դատելու է ողջերին ու մեռածներին։ Նա հավասարապես հոգում է ողջերի եւ մեռածների փրկության մասին, իսկ Սուրբ ծննդյան ավետիսը ննջեցյալներին փոխանցել պարտավոր ենք մենք ողջերս, ինչն ըստ կարգի կատարվում է հունվարի 7-ին մեռելոց տոնին։ Հայ եկեղեցու հավատացյալները, որտեղ էլ որ լինեն, նախանձախնդրորեն հետևում են առաքելական կանոններին ու օրենքներին։ Որոշամայքներում Աստծո բոլոր կիրակիներին չէ, որ մատուցվում է պատարագ։ Նման դեպքերում տարվա գոնե տղավար տոների կապակցությամբ մատուցվում է պատարագ։ Կարմիր գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում Սուրբ ծննդյան ավետիսը տրվեց հունվարի 8-ին։ Պատարագիչ քահանան հայր Սահակ Վարդապետներ։ Լույսով շաղախված ձեր մակրամակուր հոգիների ծնունդն է այս վերանորոգված, բարեզարդված Այս հիասքանչ եկեղեցին, Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին, որ յուրաքանչյուրին աղոթքի եւ աշխատասիրության ու նվիրումի արդյունքում, ահա մենք բոլորս վայելում ենք այս եկեղեցին, հավատքի այս տունը եւ այս պահին այստեղը յուրաքանչյուրին սրտում է մարմնացյալ մսուրի մեջ, խանձարի մեջ փաթաթված մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, եւ եկել ենք հայցելու տիրոջ ողորմությունը կրկին անգամ, որ իր լրումն ժամանակի Աստված իր միածին որդուն ուղարկեց աշխարհ, եկավ, մարմնացավ, մարդկային կերպարանք առավ, մեզ քայլեց այն անապատներում, այն ճանապարներով անցավ, եւ այսօր յուրաքանչյուրիդ աղոթքը, ինչպես այս բուրվարից խնդարկվող ղումքը, Կարմիր կամ Տեր Արտավազդի հիմնածգյուղում մատուցվեց պատարակ։ Հավատացյալ քույրերից Տիկին Էլմիրան իր սրտի ջերմությունն է փոխանցում ես գոհություն եւ փառաբանություն մատուցում տիրոջը օրվա բազումողորմ վերաբերմունքի համար։ Ժողովուրդը, որ արտնության մեջ գույրեին, բոլորը հոգով արտնացած, եկալն Սուրբ Ծննդի մասնակցալ, ավետիսը մեկը մեկին փոխանցել եք, մեծ-մեծ զորություն խաղությունը կստացալ է Սուրբ Ծննդի հետ կապված, թող միշտ տոն օրերին այս եկեղեցում, Տրնավազի Տեր Արտավազդ գյուղի եկեղեցում հնչեցվի Հիսուս Քրիստոսի անունը, միշտ պատարագն է մատուցվի, միշտ մկրտությունն է լինի, ժողովուրդը անկնունք են, մկրտվեն, ճանաչեն, ճաշակեն Հիսուսի մարմինն ու արյունը, շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Սուրբ Ծննդյան շաբաթը շարունակվում է եւ Քրիստոսի անվանակոչության կապակցությամբ հունվարի 13-ին պատարակ մատուցվեց բոլոր եկեղեցիներում։ Այսօր հայարաքելական եկեղեցին նշում է Հովանես Մկրտչի ծնունդը։ Սրբի անունը կրող եկեղեցիներում մատուցվել է տոնական Սուրբ Եվան Մահ պատարակ։ Հետ Սուրբ Ծննդյան օրերին ավանդույթի համաձայն կատարվում են տնօրինակի արարողություններ։ Հարկ է, որ այս օրերին նորեն անդրադառնանք Սուրբ Ծննդյան խորհրդին, արդյոք մեզ համար ծնվել է մանուկը, որդին մեր կյանքում գոյություն ունի, խնդիրն այս պարագայում Սուրբ Ծննդյան իրողությունը պարզապես փաստելը չէ, այլ այն վերապրելը։ Մենք չենք նշում Քրիստոսի ծննդյան տարեդարձը, այլ Փրկչի ծնունդը, որն իրական է, եւ ամեն տարի Քրիստոս իրապես ծնվում է մեր սրտի քարայրում։ Այլ կերպ մանուկը մեզ համար չի ծնվի, եթե մենք էլ չծնվենք նրա համար։ Հոգու ծնունդը ներքին փոփոխություն է, որն արտակնապես արտահայտվում է աշխարհին, մարդկանց, մեր անձին ունեցած վերաբերմունքով։ Մարդկանց համար մեր հավատքի վկայությունը պայմանավորված է ոչ թե նրանով, թե ինչ ենք զգում, այլ թե ինչ ենք անում։ Զգալ, որ այսպիսին ենք կամ այնպիսին, բավական չէ, եթե մանուկը ծնվել է մեզ համար, մենք էլ կոչված ենք լինել այդ մանկան նման, եթե որդին տրվել է մեզ, մենք էլ աստծոորդիներ ենք, որդին տրվեց մեզ և նա իր կյանքը զոհեց մեր փրկության համար, ուստի մենք էլ պիտի մեր կյանքը նվիրաբերենք որդուն, սա հոգևոր կյանքի հրամայականն է, ծնվել իբրև մանուկ, մանկան նման աճել, զորանալ շնորներով և իմաստնությամբ, որպեսզի պատրաստ լինենք նվիրաբերել մեր կյանքը ճշմարտությամբ, արդարությամբ, ողորմությամբ և սիրով հանուն Աստծո փառքի և մեր փրկության։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի 2017 թվականի Անդրանիկ թողարկումը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։